साथ दे ऐ दिल गुजारिश मेरी बादलों से हो मेरी दोस्ती जरा सी तो है ऐ दिल ये ख्वाहिश मेरी अरे वाह, थैंक यू, वाओ, यू नो इवन आई यूज्ड टू हैव अ पोस्टर ऑफ हू ऋतिक. सो द थिंग इज लाइफ इज गोना बी डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोना बी इजी, बट चलते रहो, डोंट स्टॉप, और सबसे जरूरी खुद की एक पहचान बनाओ और ये खाओ.